در معنی لولا کلما خلقت الافلاک. شد چنین شیخی گدایی کو به کو، عشق آمد لا ابالی اتقو. عشق جوشد بحر را مانند دی، عشق ساید کوه را مانند ریگ. عشق بشکافت فلک را صد شکاف، عشق لرزاند زمین را از گزاف. با محمد بود عشق پاک جفت، بهر عشق او را خدا لولاک گفت. منتها در عشق چون او بود فرد، پس مرو را زنبیا تخصیص کرد. گر نبودی بهر عشق پاک را، کی وجودی دادمی افلاک را. من بدان افراشتم چرخ سنی، تا علو عشق را فهمی کنی. منفعتهای دیگر آید ز چرخ، آنچو بیزه تابه آید این چو فرخ. خاک را من خار کردم یک سری، تازه خاری عاشقان بویی بری. خاک را دادیم سبزی و نوی، تازه تبدیل فقیر آگه شوی. با تو گویند این جبال راسیات، وصف حال عاشقان اندر سباد. گرچان معنیست بین نقشی پسر، تا به فهم تو کند نزدیکتر. بسه را با خار تشبیهی کنند، آن نباشد لیک تنبیهی کنند. آن دل قاسی که سنگش خواندند، نامناسب بود مثالی راندند. در تصور در نیاید عین آن، ای بر تفسیر نه نفیش مدان.